bastığımızda birisi bilerek aksen, birisi ise cahilane bir günah işlemesi söz konusu. Yani Allah subhanahu ve teala her şeyi ilmiyle ezeli olarak bildiği halde iblise dönüp tekrar o soruyu yöneltiyor. Sorması gerekir mi? Gerekmez. Ama bize burada ne yapıyor? Bir metot, bir uslup, bir menheç öğretiyor Allah Azze ve Celle. Ey ilahim diyor. Ben sana, yani ilahın, yaratıcın olarak soruyorum. Ben sana secde et dediğim halde senin secdeye mani olan neydi diyor. Neden secde etmedin diyor. İblis ne diyor? Tövbe deyip secdeye kapanması gerekirken bilerek, isteyerek yaptığını beyan edecek sözlere devam ediyor ve daha sonra daha da ileriye giderek Allah Azze ve Celle'den mühlet istiyor. Ademoğluna kendisini azdırdı diyor. Ona düşmanlık yapıyor gibi gibi birçok şeylere ne yapıyor? Giriyor. Halbuki orada tövbe etmesi gerekirdi. Ama Adem'in günah işledikten sonraki serüvenine baktığımız zaman ne var orada? Ya Rabbi, Havva ve biz ikimiz andolsun ki sana isyan ettik, karşı geldik, haddi aştık. Eğer sen bizi affetmezsen yoldan çıkmış sapkınlardan oluruz diyerek tövbe etme yoluna gidiyor. Bu da gösteriyor ki kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Bunu anladınız mı? Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti vardır. Tövbe buna nasip olmaz. Allah nasip etmez. Cehaleti nispetinde tövbe etme hakkı vardır. İşte bu kayda buradan çıkıyor. İşte bu cüzde peygamberlere imanın cüzlerinden bir cüzdür. Yani buradaki peygamberlere iman derken peygamberlerin ismet sıfatı vardır. Yani onlar ne yapmaz? Günah işlemezler. Ama buradaki günah işleme meselesine gelince, özellikle kasten bu cümlelere girip de açıklama yoluna gidiyorum ki yanlış anlaşılmasın. Düşünün, insanoğlu düşünür, oturup böyle Adem bu günahı işlemeseydi biz cennetteydik. Bugün bu sözü söyleyen taife var mı? Var. Bakın aynı soruyu Musa aleyhisselam ne yapıyor? Adem aleyhisselama soruyor. Sen insanlığın atasısın. Sen bu günahı işlememiş olsaydın biz cennette olacaktık ve kovulmayacaktık diyor. Adem ne diyor? Sen bilmez misin diyor. Daha Allah yeri göğü yaratmadan ecelleri, takdirleri, her şeyi yazdı ve levh-i mahfuzda bir defterde durdu, bıraktı diyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Adem Musa'ya delil getirerek galip geldi. Adem Musa'ya delil getirerek ne yaptı? Galip geldi diyerek bu konuya açıklık getiriyor. Yine İbrahim aleyhisselamla alakalı meseleye baktığımızda İbrahim 3 yerde yalan söyledi rivayeti var. Nedir bu? Ayette zikredildiği gibi yıldıza bakarak işte bugün benim yıldızım benim hasta olduğumu söylüyor, ben gelmeyeceğim diyor. Bu bir. Sonra bir yerden geçerken bu rivayette hadislerde geliyor. Hanımıyla, sarayla geçerken o bölgede de despot, zalim, ahlaksız bir kral var. Şöyle bir kural koyuyor. Kim oradan karısıyla geçerse bir gün yanında alıkoyuyor karısını ve tecavüz ediyor. Ama bakire ise, kız kardeşi ise o geçenin, ona ise dokunmuyor. Böyle pislik birisi. İbrahim aleyhisselam da bir gün oradan yolu geçiyor. Giderken oranın vezirlerinden birisi görüyor Sara annemizi ve gidiyor. Öyle bir dünya kadınlarından kadın var ki diyor, tam sizin sarayınıza layık. Hemen adamlarını gönderiyor. İbrahim aleyhisselam adamları geldiğinde bu benim kız kardeşim diyor. Ve Sara'ya da diyor ki Sara, vallahi yeryüzünde aleykümselam aleykümselam aleykümselam, senden benden başka bir mümin var mı bilmiyorum diyor. Üçüncüsü ise yine ayeti kerimede gelen bir ifadede, sen mi kırdın ya Musa dediklerinde bana niye soruyorsunuz, ona sorun, kızmıştır, kalkmıştır, kırmıştır ifadesi. Bunlar nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bukhari'nin, Müslüm'ün zikrettiği, bir rivayet ettiği hadiste İbrahim 3 yerde nedir? Yalan söyledi hadisini ele alır. Bu da nedir? Buralardadır. Bu neticede yalan değil midir? Yalandır. Ama günah boyutunda olan bir şey nedir? Değildir. İşte bu yönünü ele alarak incelenirse mesele anlaşılır. Aynen şefaat hadislerini okursanız insanlığın toplanıp Adem'e gitmesi var. Ey Adem, sen insanlığın atasısın. Rabbimiz bugün çok gazaplı. Öyle bir gazapta ki vallahi biz çok korkuyoruz. Sen Rabbine gitsen de bizim için şefaatçi olsan dendiğinde Adem Aleyhisselam ne diyecek? Nefsi, nefsi. Neden? Vallahi ben cennetten hata ettim de onun bedeli olarak cenneti kaybettim. Şimdi gidip de sizin için Rabbimden ne yapamam? Mağfiret dileyemem. Nefsi, nefsi diyecek diyor. İnsanlık toplanıp Nuh'a gidecek diyor. Sen insanlığın ikinci atasısın. Allah'ın gönderdiği yeryüzüne bir resulsun. İlk resulsun. Rabbine gitsen de bizim için mağfiret dilesen, şefaatçi olsan, Nuh diyecek ki diyor, orada bakın getirdiği mazeretler çok önemli. Şunu işledim, bunu işledim demiyor. Günah işledim demiyor. Ben diyor yıllarca Rabbime hizmet ettim. Onları, insanları ona davet ettim ama neticede usandım ve Rabbim için kendim bela istedim. Şimdi gidip de aynı şey için şefaat dileyemem. Nefsi, nefsi, yani bu yaptığına çok pişman olur. O da nefsi, nefsi diyor ve en son Allah Resulü'ne kadar gidiyor. Bu da gösteriyor ki peygamberlerin yapmış olduğu bir hata bile olsa, haşa, Allah tarafından düzeltilen ve Allah tarafından onun hata olduğu onlara ne yapılıyor? Gösteriliyor, bildiriliyor. Ama onların hatalarına günah yönüyle de ne yapamıyoruz? Bakamıyoruz. Çünkü Allah subhanahu ve teala onları ne yapıyor? Terbiye ediyor. Aynen biz senin göğsünü yarmadık mı? Ondaki masivayı gidermedik mi? Derken Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 40 yaşından önceki hayatına baktığımızda ayette ne diyor? Sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir? Bilmezdin. Biz sana öğrettik, sen de öğrendin. Hani şu toplumda sen neydin lan geçmişte? Geçmişte müşriktim diyor. Hemen bu ifadeyi yapıştırıyor. Ben müşrikken şöyle yaptım. Sanki leblebi çekirdek gibi ifade kullanıyor. Çok basit bir kelimeymiş gibi. Ama düşünün Allah subhanahu ve teala Resuluna Kur'an'da sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmiyordun diye hitap ediyor. Ne demek bu? İlla bir isim vermen gerekmiyor bu 40 yaşından önceki bir şeye. Ve buna rağmen Allah subhanahu ve teala Resulünü ne yapıyor? Terbiye ediyor, yetiştiriyor, vahye hazırlıyor. Bakın ben diyor süt annemin yanındayken beni diyor iki tane şey diyor yere yatırdı diyor. Artık insan kılığında melek geliyor. Kalbini yarıyorlar, içini zemzemle yıkıyorlar. Ondan sonra tekrar ne yapıyorlar? Yerine koyuyorlar. Halen diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o çocukluğumdaki diyor açtıkları yer kalbin üzerinde bir iz halen duruyor. Düşün. Açılıp kapandığı yerin izini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaşamı boyunca üzerinde taşıyor. Bunlar peygamberlere imanın cüzlerinden bir cüzdür kardeşlerim. Yani birileri bugün gelip de o da bizim gibi insandı. Sözü doğru. Bizim gibi insandı. O da yerdi, içerdi, yatardı, kalkardı, evlenirdi, çoğalırdı. Ama rastgele bir insan değildir. Çünkü harici birisinin gelip de Allah'tan kork dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ben yeryüzünün emini değil miyim? Gökten vahiy bana gelip gitmiyor mu? Yani peygamberler, peygamberlere imanda onlar yeryüzünde Allah'ın nesidir? Eminleridir. Allah onlarla konuşmuştur. Allah insanların içinden ne yapmıştır? Onları seçmiştir. Öyleyse bizlerden de onlara salatü selam, saygı ve dua gerekir, iman gerekir. Onlara saygısızlık, onları inkar, insanı İslam dairesinden ne yapar? Çıkarır. Yani tasdiki bozar. Tasdik illa ben bunu kabul etmiyorum veya ben bunu kabul ediyorum lan olup gitmez. Onlardan geleni veya onların ismine karşı alay, saygısızlık adamı ne yapar? Götürür. Çünkü istihza, alay bu konuda kesinlikle mazeret söz konusu değildir. Yani cehalet umumen mazerettir ama her zaman, her yerde, herkese, her meselede değil cüzünün bir tanesi, Tevbe suresine gidersek orada bir seferden gelirken sahabelerden bir kısmı ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kulaklarıyla alay ediyorlar. Amma da uzun kulaklı, her şeyi de duyuveriyor diyorlar. Allah subhanahu ve teala, siz imandan sonra küfrü mü tercih ettiniz? Onlar diyor ki biz sadece aramızda şakalaşıyorduk. Allah'ın ayetleriyle mi? Resulullah'ın kulağıyla mı diyor. Ve onlara kafir olduğunu söylüyor. Bir insan durup dururken bile alay etse dinin herhangi bir meselesiyle, bunda kesinlikle cehalet, mazeret değildir ki bu konuların en başından bir tanesi Adem veya peygamberlerdir. Peygamberlerin kıssasıdır. İnsan direkt İslam dairesinden ne yapar? Çıkar. Onun için mesela Seyyid Kutub'un en çok eleştirildiği noktalar tefsirinde, hatta çok aşırı tağana giderek kendisine zannedersem Şeyh Rebbi'nin yazmış olduğu reddiyelerde kafir dediği noktalar buralardır. Seyyid Kutub fizilalını baştan sona okursanız, kendisi mesela Musa Aleyhisselam'a çok sinirli, asabi, sert yapılı birisi gibi bu şekilde bazı yorumları, bahsetmeleri vardır ki birkaç peygambere daha bunu yapıyor. Buna binaen o da hemen kafir damgasını ne yapıyor? Basıyor. Bu ayetle ne yapıyor? Bağdaştırıyor. Halbuki bir kontağın kurulması zor. Hayırlı bir insan, Allah'a davet eden birisi, tutup da bir peygamberi orada ne yapmaz? Taan yapmaz. Biraz daha rahmetle baksaydı Şeyh Rebbi bu meseleye, Seyyid Kutup'un burada tekfir edilecek bir şeyi yok. Tamam. Belki itikat noktasında müşkülatları var. Belki tekfirul ağam bazında gidilecek noktaları var ama adam meseleyi biraz daha ileriye giderek haddi aşmış, aşırı gitmiş. Ha bu da nedir? Seyyid Kutup'un yaşadığı ortamda kendisinin dahi bir gün yargılanacağını hesaplamadan koymuş olduğu kuralların neticesinde kendisi de o kuralların kurbanı olup gitmiştir. O da ayrı bir bela olarak ona gelmiştir. O ayrı. Ama peygamberlere imanı ele aldığımızda demek ki Allah subhanahu ve teala nasıl emretmişse bizim de onlara o şekilde ne yapması lazım, yaklaşmamız gerekir. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmetlere baktığımızda onlar Allah'la kullar arasında ne yapmış? Bir kontak kurmuş. Yani Allah'ın emrini getirmiş, bize anlatmış. Anlatmakla kalmamış, yaşamış. Bir fiil kendisi ne yapmış? Göstermiş. Düşünün, Yahya Aleyhisselam'a bakın. Koyun boğazlanar gibi boğazlanmış. Onun babası Zekeriya Aleyhisselam'a bakın. Testereyle ikiye bölünmüş. İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün. Ateşe atılmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, başına gelmeyen kalmamış. Yani bütün peygamberlere bakın, bu meseleler onların başına durup dururken ne yapmamış? Gelmemiş. Yani onlar Allah Subhanahu ve Teala'nın emrini insanlığa ne yapmış? Anlatmış. Bu da şunu gösteriyor. Bakın, peygamberlere imanın biz Müslümanlara kazandıracağı noktalar şunlardır. Her kul, yani Bakara suresinde sen yeryüzünde bir halife mi yaratacaksın sözünde melekleri itiraz ediyor mu? Ediyor. Şimdi meleklerin itirazını şöyle bir bırakın. Ademoğlu demek ki yeryüzünde Allah'ın nesiymiş? Halifesi. Yani peygamberlerin mirasçısıdır. Yani Allah'ın emrini kıyamete kadar insanlara ne yapması gerekiyor? Anlatması gerekiyor ve yaşaması gerekiyor. Öyleyse peygamberlerin bu nurlu davasını üzerine alan, her inandım diyen insan bu daveti kıyamete kadar ne yapması, taşıması gerekiyor. İşte burada taşıdığı nispetle kendisine de peygamberlere gelen belalar ne yapacak? Gelecek. Bundan kaçamazsın. İmanının doğrultusunda da ne yapacak? Bir şeyler gelecek. Ama taciz, ama kovma, ama dövme, ama sövme, ama hapis, ama işkence, ama sürülme, ama iftira, aklımıza ne geliyorsa onların başına gelen her şey sizin başınıza da ne yapacak? Muhakkak gelecek. Bundan kaçamazsın ve gelmiş de. Öyleyse bu derslerin amacı, imanın amacı, yani bir şeyleri öğrenip iman etmenin yanında bu senin gelecek meselelere karşı göğsünü ferah tutmandır. Yani aynen Musa'nın Firavun'dan kaçması fıtri bazda bir kaçma. Yani Medyen'e giderken öldürülme korkusuyla giden kim? Musa aleyhisselam. Peki Allah'ın emrini alarak tekrar Mısır diyarına gelen kim? Yine aynı Musa aleyhisselam. Ama gelirken ne diyor? Dilimi çöz, sözüm anlaşılsın. Yani bana öyle bir şey ver ki anlattığımda insanlara bu tesir gelsin. Çünkü insanın konuşması ayrı bir şey, konuşulanın karşıdakine ilka edilmesi, anlaşılması, bunlar ayrı bir şey. Yani vehbi ve kesbi dediğimiz meseleler. Ne diyor? Göğsümü aç. Ne demek göğsümü aç? Önümdeki olayları büyütüp de gözümde korku getirme. Yani gönlümü öyle bir aç ki hiçbir şey beni ne yapmasın? Yıldırmasın. Kime karşı gidiyor? Korkup da kaçtığı birine karşı gidiyor. Hemen Rabbine sığınıp dua yolunu ne yapıyor? Seçiyor. Ve bakın Musa Aleyhisselam'ın davetinin seyrini, ayetleri şöyle yazın. Korkunun eseri yok. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine halisane ibadet eden, halisane birleyen, tevhid eden birisinin yapmış olduğu duayı da anında ne yapar? Kabul eder. Ben diyor onun duasını behemahal kabul ederim. Sadece ölüm hariç diyor. Bakın Nuh Aleyhisselam koskoca kavminin helakını istedi mi? İstedi. Allah helak etti mi? İsteyen Nuh, veren Allah. Nuh Aleyhisselam istemeseydi yine vermeyecekti. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'a ne kadar yakın, muvahhid, tevhid ehli bir kulsan, Allah da senin istediğini, duanı kabul eden bir ne olur makama geçiyor ve bunu böyle vaat ediyor. Ve iman edip salih amel işlersen yeryüzünün tamamını sana ne yaparım? Emniyetli kılarım diyor. Bizden istediği de iman ve salih amel. Ama iman ve salih ameli bizim anlayabilmemiz, oturtabilmemiz için bu şahısları etten kandan olan, doğan, ölen, yaşayan, evlenen, çoğalan bir fiil bütün hayatında Allah'ın emrini yerine getirip anlatan bu insanları, yani peygamberleri tanımak zorundayız. Bunları tanımadan imanın dahi ne olduğunu anlamamız çok zordur. Birisi çıkıp dese ki ya şunu şunu yapmasak, insanlara şirin gözüksek de dini yaşasak dese, hemen bir peygambere gidelim. Bir Eyüp'e gidelim, bir Yusuf'a gidelim, bir Süleyman'a gidelim veya İbrahim Aleyhisselam'a gidelim. Hangisi nereden hangi tavizi vermiş? Bunları alalım. Ondan sonra biz de aynısını yapalım. Çünkü bizim için örnek kimdir? Bunlar. Ateşe atılırken İbrahim Aleyhisselam'ın takiye yapması gerekmez miydi? Ne yapıyor? Yapmıyor. Çünkü biliyor ki davetinin bir neticesi olacak. Ölümüyle bile bir şeyi ne yapacak? Anlatabilecek. Düşünün, beşikte konuşan üç çocuğun misalini anlatırken Ashab-ı Uhdud diye bir kıssa var. Hiç okudunuz mu? Tam böyle ateşe atılacağında kadın tereddüt ediyor. Emzikteki çocuk ne diyor? Atla ana, atla diyor. Ahiretteki ateş bundan daha da çetin diyor ve atlıyor. Bu vakaya sebep olan kıssa nedir? Baş tarafını boş ver. Çocuk ne diyor? Vallahi diyor sen beni öldüremezsin diyor. Zamanının Nemrut'una. Ama sen diyor benim sadağımdan bir ok alsan ve benim de bana atarken bu çocuğun Rabbinin adıyla deyip atsan diyor ancak beni öldürebilirsin diyor. Ashab-ı Uhdud kıssasında. Ve adam da bütün insanları topluyor güya onların huzurunda çocuğu öldürecek de beladan kurtulacak. Bu çocuğunun Rabbinin adıyla diyor. Onun okuyla, onun sadağıyla atıyor. Çocuk Rabbine kavuşuyor. Oradaki topluluk ne diyor? İman ettik. Kime? O çocuğun Rabbine. Bakıyor ki adam beladan kurtuldum derken daha büyük bir belaya düşüyor. Hemen büyük büyük ateşler kazıp topluca orada ne yapıyor? Öldürme yolunu. İşte kafirlerin, müşriklerin topluca öldürme, toplu mezarlarının aslı taburalardan geliyor. Kinlerinden. Allah'a karşı kinlerinden. İşte bu esnada kadının birisi korkuyor ateşten. Yani o adamın ilah olduğunu ikrar ederse, onun güçlü olduğunu, Allah'ın güçlü olmadığını ikrar ederse ne yapacak? Kurtulacak. Beşikteki sahabi dediğimiz bir çocukla dahi Allah anasını kurtarabiliyor mu? Kurtarabiliyor. Burada yakalatmak istediğim nokta şu. bir insan kendi hayatının ölümüyle bile Allah'ın indirmiş olduğu hükümleri davet edebilir. Yani illa refah içinde bitmesi gerekmiyor bir davetin. Başına gelecek bela ve musibetlere ne yapma? Katlanman açısından, imanın artması açısından bunlar bizim için nedir? Birer örnektir. Düşünün, İsa Aleyhisselam'ın başına gelmeyen kalmadı. Daha doğumunda bile anasına en ağır sözler, iftiralar atmadılar mı? Attılar. Ama beşikte bile konuşarak anasını temize çıkaran kimdir? İsa Aleyhisselam'dır. Bütün yaşamı boyunca düşünün şimdi, bir adamın yeni ölmüş bir kabre, yani gömülen bir kabre gidip de Allah'ın izniyle diril dediğinde adamın kabirden çıktığını görseniz ne yaparsınız? Adam delirir ya. Ama İsa Aleyhisselam'a bu mucizeler verilmiş. Çamurdan bir toprağa şekil getirip kuşa Allah'ın izniyle uç dediğinde uçarsa bunu gören ne yapar? Ama olan birisine Bismillah deyip de şöyle elini indirdiğinde gözünün açıldığını görsen ne yaparsın? Bunlar basit mucizeler değil bakın. Bu peygambere, İsa Aleyhisselam'a verilen mucizelerdir. Buna rağmen ne yaptılar? Ona en ağır işkenceleri, en ağır hakaretleri yaparak ölümüne kadar ne yaptılar? Kastettiler. Ama onların öldürdüğü İsa değildi. Allah onu yanına yükseltti. O ona benzeyen birini onlar ne yaptılar? Öldürdüğünü zannettiler diyor ve ayet böyle devam ediyor. Bu da gösteriyor ki peygamberlere iman çok net şekilde. Yani davet yönüyle ele ayrı alacaksınız, itikat yönüyle ayrı alacaksınız. Misal düşünün, bugün İsa Aleyhisselam'ın tekrar dünyaya geleceğini inkar eden tayfa var mı? Var. Neden inkar ederler? Çünkü Kur'an'da geleceğine dair net tek bir ayet yok. Nerede geliyor? Peygamberin sözünde Aleyhisselatü Vesselam'ın. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala, Allah onu yanına göğe yükseltti. Onu ne öldürmüşlerdir ne de canına kastetmişlerdir. Ama ona benzeyen birini öldürmüştür diyor. Ama İsa Aleyhisselam'dan alakalı bütün ayetleri çıkarıp yazın bir tarafa, hiçbirinde İsa Aleyhisselam'ın dünyaya geleceğini yazmaz. İşte Mutezile'nin defalarca derslerde anlattığımız özelliklerine gittiğimizde onlar ne derler? Biz Kur'an'a uymayan bir hadisi ne yapmayız? Almayız. Bu söz nereden çıkmıştır? İsa Aleyhisselam'ın geleceğine dair bir ayet bulamayınca inkara gidiyorlar, ama inkara gitseler, peygamberin sözünü inkar etseler ne yapacak? O size neyi getirmişse alın, neyden de nehyetmişse ondan sakının ki felaha eresiniz. Şimdi bu ayet var. Bu ayet olduğu zaman buna ters düşse ne yapacak? Kafir olacak. Bu sefer ne yapıyor? Şeytani bir uslupla yaklaşıyor. Hadisi alın, Kur'an'a arz edin. Merkez Kur'an'dır. Kur'an'a uymazsa o zaman almayın. Güya o zaman bu ayetin tesirinde ne yapıyor? Kurtulduğunu zannediyor. Onun dışında yine bakıyor ki kuvvet buluyor bu söz başka yerlerde. Bu sefer ne diyor? Haberi vahid, yani haberi ahad, itikatta ne yapmaz? Hüccet olamaz. E peki ayet demiyor mu? Allah ve Resulü size bir şey hükmettiğinde erkek, kadın ve müminin bunda seçme hakkı yoktur. Yani yorumlama. Onu şöyle mi alayım, böyle mi alayım, şuraya mı vurayım, buraya mı vurayım, ehad mı, mütevatir mi deme hakkı nedir? Yoktur. Buradan da sınırları taşınca bazı meseleler, bu sefer ne diyorlar? Kur'an bize yeter. Kur'an dışında bir vahyin varlığına ne yapmıyoruz? İnanmıyoruz. İşte bu peygamberlere imanın anlaşılmadığı noktalardır kardeşlerim. Eğer peygambere iman, nasıl iman, ne şekilde iman, eğer bu anlaşılmazsa her türlü müşkülata açık olmanız gerekiyor. Adam gelir postacı memuru der, sen buna ağzını açar bakarsın. Mesela Ercüment Özkan diye birisi vardı, ben onun kadar Allah Resulü'ne şedid birini hiç görmedim. Yani fiilli olarak kulaklarımla işitmedim. Çağrı Vakfı'ndaydı bundan yıllar önce. Bizim mahalleden birisi, ya dedi burada bir konferans var, Ercüment Özkan diye birisi sünnet üzerine bir konferans verecek dedi. Gidelim. Gidelim. Hiç tanımıyorum ben. Adını duymadım, etmedim bir adam. Bir girdik ki öyle bir konuşuyor ki şimdi peygamber hakkında, Allah Allah diyorum. Yani acaba konuşmacı bu değil, bir başkası da bir itiraz ediyor da yani onun üzerinde mi dönecek falan derken ben asabımı bozdum iyice. Öne doğru çıktım. Sen ne demek istiyorsun? Orada öyle bir söz kullandı ki yani çok ağır hakaret verici. Ya buranın hiç yöneticisi falan yok mu dedim. Şu an bir radyo programı var Arifan'da. Bir tanesi sabahları şey yapıyor. Mehmet Emin Genç. O da konuşmacıyım şey sunucu. Orada. Adamı övüyor. Ön plana çıkarıyor falan. Orada tanıştık biz onunla. Ondan sonra birisi kanına dokandı. Ulan böyle hayvanı kim getirdi de buraya ölüyor, öldürüyor falan dedi. Orada peygambere o kadar ağır söz söyledi ki peygamber de postacı memurunda ne farkı var dedi. Maaşını nasıl bir postacı memuru alırsa o da öylece alır dedi. Haberi alacak, adrese götürüp teslim edecek. O kadar dedi. O kadar. Yani adamın verdiği değer peygambere işte bu kadar. Ama aynı adam açın İktibas dergisinin eski nüshalarını okuyun veya başka bir kitapları. Bir şeyi açıklama ihtiyacı duyduğunda neden peygambere gidiyor? Veya onu da bırakın, bir ayetin yorumuna, bir tefsirine gittiğinde hangi birine akılları yetiyor? Peygambere ne yapıyor? Geliyor. Bu sefer de ne yapıyorlar? Niye peygambere gittiniz? Madem kabul etmiyorsunuz, madem postacı memuru, niye? Ya diyor işte o yaşayan toplumda o toplumun lideriydi. O da yaşayan bir sünnetti. Onun yapmış olduğu sünneti ne yapmak? Yapmak gerekir. Ona da ne yapıyor? Ayrı bir cümle koyuyor. İşte peygamberlere iman dediğimizde kardeşlerim tamam senin benim gibi nedir? Bir insandır. O da yer içer, yatar, kalkar, çoğalır ama bu kadar değil. Allah'ın yeryüzünde seçmiş olduğu nedir? Eminleridir. Allah'ın konuşmuş olduğu insandır. Onların bazı sıfatlarının olması gerekir. Yani alelade rastgele bir insan olarak bakarsan o zaman din elden gider. Rastgele insan bunlar nedir? Değildir. Allah Azze ve Celle kitabında sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin derken 40 yaşına kadar peygamberlikten haberin yoktu derken daha çocuk yaşında onun kalbindeki masivayı ne yapmış? Sökmüştür. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi diliyle ne diyor? Bir seferinde diyor, sadece bir sefer çalgılı çengili bir düğüne gitmeyi ne yaptım? İçimden geçirdim. Her zaman diyor nöbetleşe çobanlık yaptığım bir çocuk vardı diyor. Genç. Onunla diyor sıramı değiştim ben, düğüne gideyim dedim diyor. Tam düğünün oraya geldiğinde ne yapıyor? Allah bir uyku veriyor diyor. Sabah güneşin diyor göğsüme vurduğu sıcaklıkla uyandım. Yani Rabbimiz Subhanahu ve Teala buna bile ne yapmıyor? Bir müsaade etmiyor. Çocukluğu tamamen bununla geçiyor. Bakın 40 yaşına kadar nübüvvetten uzak, din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmeyen birisi olduğu halde Allah onu ne yapıyor? Yetiştiriyor. İsa Aleyhisselam'ı ta bebeklikte konuşturuyor ve Resulluk veriyor. Onun için peygamberlere iman dediğimizde bu noktaları çok güzel yakalamamız gerekiyor. Yine peygamberler de insandırlar ve gaybı kesinlikle ne yapmazlar? Bilmezler. Bu da peygamberlere imanın çok hassas cüzlerinden bir cüzdür kardeşlerim. Ha diyeceksin ki peki bu bildirdikleri ne? Bildirilen gayıp olmaz. Yani düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ta Adem'in yaratılışından bize teferruatıyla nedir? Verdiği haberler vardır. Yani hadis olarak ki ayetler de bir gayiptir ama bildiren kim? Allah. Allah'ın bildirdiği bir şey gayip olmaz. Bildirilmeyen gayiptir. İster önde, ister arkada, ister sağda, ister solda olsun, nerede olursa olsun. Peki bildirilirse diyor mesela Cin suresinde bildirdikleri peygamberleredir. Yani resulleredir. Bu kelimeyi de eğer düzgün anlamazsak bugün mesela İskender Evrenesoğlu canlı olarak olduğu için söylüyorum. Edip Yüksel gibi insanlar Resul ve Nebi isimleriyle uğraşarak bunlarda polemik yaparak ne yapıyorlar? Nebiler bitmiştir. Allah Nebileri mühürlemiştir. Resullerse yani Risalet kelimesiyle Risalet nedir? Mektuptur, elçidir, haberdir manasında ele alarak, yorumlayarak ne yapıyorlar? Kıyamete kadar Risalet devam edecek. Yani haber devam edecek. Yani göğün vahyi devam edecek. Yani Allah'ın insanlara ilham vasıtasıyla gönderdiği vahiy halen devam ediyor diyerek birçok yalancı peygamberin çıkmasına nedir? Kapı açacaklar. Halbuki peygamberlere imana baktığımızda peygamberler sadece kendilerine bildirileni insanlara anlatırlar. Aleykümselam. Gel kardeş. Merhaba. Nasılsın? Elhamdülillah. Gel et. Hayırdır ya, nasıl buldun sen burayı? Gel et. Ve Allah Azze ve Celle'den gelen vahiy insanlara nedir? Anlatmak zorundadır. Bu kayıptan çıkar. Ama eğer bu cüzü halledemezsek, yani mesela peygamberlere imanda, peygamberler gaybı bilmez. Peki kendilerine ilham edildiğini iddia eden ve kendilerine gaybtan haber geldiğini söyleyen insanların varlığına ne demeli? Bir peygamber dahi ne zaman öleceğini, kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyorsa, rahimlerde ne olduğunu bilmiyorsa, bulutların ne yüklü olduğunu bilmiyorsa, kişinin ne kazanıp ne götüreceğini bilmiyorsa, nasıl olur ki bugün belli bir taife siz benim dediğimi yapın, ben sizi cebimde kibrit çöpleri gibi doldurup şeyden sırattan şimşek gibi geçiririm diyebilir. Veya ben sizlerin aranızda peygamberin dolaştığını görüyorum ve falanın falan falanın cennetlik olduğunu söylediğini söylüyor ve elinde defter var. Kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu yazıyor, sözünü söyleme hakkı ne yapar? Doğabilir. Bir peygamber dahi ey kızım Fatıma, baban peygamber diye güvenme, sen dahi namazını kılmadığın müddetçe benim sana faydam dokunmaz diyorsa, ne zaman diyor bunu? Namazı kıldırıyor, bakıyor damadı yok. Hemen kalkıyor, uyuyup kaldıklarını anlıyor. Kapılarından içeriye giriyor, bakıyor ki ikisinin üzerinde bir örtü, ikisi de uyuyor. Bastonuyla şöyle damadına bir dokanıyor. Damadı ona bir ayet söylüyor. İnsan ne kadar da cedelci diyor. Kızına dürtüyor. O da bir söz söylediğinde ey kızım Fatıma diyor. Baban peygamber diye güvenme, sen dahi namazını kılmadın müddetçe benim sana hiçbir faydam dokunmaz diyor. Düşünün, onun yani Fatıma annemizin babası peygamber olduğu halde peygamber olan babası ona bu sözü söylüyorsa, bugün ben seyyidim, peygamber soyundanım deme insana ne kazandırır? Peygamberlere iman derken bu cüzlerinin de çok güzel ne yapılması, yakalanması gerekir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da vefatında biz peygamberler miras bırakan değiliz. Bizim bıraktığımız beytul malındır. Bizim bıraktığımız mirassa ilimdir. Öyleyse bundan aldıkça alın derken ben bu onu oğluma, torunuma, kızıma bıraktım, bundan alın ne yapmıyor? Demiyor. Ve Selman'ın çocukları diyor, ilim Süreyya yıldızında bile olsa gidip onu ne yapacaklar? Alacaklar. Yani acemler bu konuda daha alimli olacak diyor. Açın bakın hadis kitaplarının yazarlarını, hep acemdir. Arap çok zor bulursunuz. Ha, bu da ayrı bir konu. Yani peygamberlerin gaybı bilmemesi, sadece bildirilenlerin anlatılması bunu gayiplikten ne yapar? Çıkarır. Gayip kelimesini anladınız mı? Peygamberler kendilerinden hiçbir şey ne yapamazlar? Söyleyemezler. Onlar söyleyemiyorsa bu cüzünü hiçbir insanlara biz ne yapamayız? Yayamayız. Hatta Bukhari'de, Müslim'de İbn Ömer'den gelen bir rivayette kim gaybı biliyorum diyorsa diyor Allah ona lanet etsin diyor. Çünkü şu beş şey diyor Allah hiç kimseyle ne yapmamıştır? Paylaşmamıştır. Kıyametin ne zaman kopacağını demin zikrettiğimiz gibi ve kişinin nerede doğup nerede öleceğini, rahimlerde ne olduğunu, bulutların ne yüklü olduğunu insanların hiçbiri ne yapmaz? Bilemez diyor. Gayıp ancak Allah'ın emrindendir deyip Enam 59. ayeti ne yapıyor? Okuyor. Ve yeryüzünde hiçbir yaprak kımıldamasın ki bundan Rabbimizin bir emri, bir haberi olmasın diyor. Bu da kanları donduracak, Allah'a tevekkül ettirecek bir mesele. Aklıma takılan şey oldu. Mesela bildirilen gayıp olmaz diyor ya, Bakara suresinde de şimdi diyor ki onlar gayba inanırlar. Buradaki kayıptan maksat yani ahiret, o bildiriyor. Zaten, o zaman bu nasıl kayıp oluyor mesela? bildirilmeyen noktalar kayıptır. Burada fikir beyan edemezsin. Bitti. İman gerekiyor. Yani ama kıyametin, şimdi zaten burada zikredilen bu. Kıyametin ne zaman kopacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu kayıptır. Kişinin nerede doğup nerede öleceğini biliyor muyuz? Yani şu an bir insan nerede öleceğini bilir mi? Bilmiyor. Bu da kayıptır. Mesela cennet kayıp değildir, bilmiyor. Bildirilenler kayıp değil. Bildirilmeyen her nokta kayıptır ve buna iman etmek gerekir. Düşün şimdi mesela Risale-i Nur'u ele al. 1972 yılında diyor, şurada şu şu şu şu olacak diyor. Bu Risale'yi yazdığında bu tarih yoktu. Misal. Bu tarihi nasıl verir? Bu kayıptır. Sen bugün ne olduğunu söyleyebilirsin. İlminden, bir şeylerinden falan. Ama yarın veya yarını bırak, iki dakika sonra ne olacağını söylemen mümkündür, o kayıptır. Onu bir şeye dayanarak hangi metodu takip ederse etsin şu olacak dersen, bu kayıptır ki Allah muhafaza, bu Allah'ın lanetine sebep. O zaman bu ayette işte, geçen kayıp bildirilen kayıp değil. Bu ayette geçen kayıp ne oluyor mesela? Onlar kayba iman ederler derken, yani kişinin nerede öleceğini bilemez. Kıyametin ne zaman kopacağını bilemez. Rahimlerde ne olduğunu bilemez. Bulutların ne yüklediğini bilemez. Yani bu şekilde kayıp. Yarın ne getireceğini, hayır mı getirecek, şer mi getirecek bilemez. Ama bir insan istikamet üzerine giderse, iman ederek giderse cennete gideceğini bilir. Ama kader öne gelir, yüzüstü cehenneme gider, ayrı bir şey. Ama senin istikamet üzerine gitmen gerekiyor. Yani aynen cennete gideceğini bilir derken şöyle, şunu kastettim. Tabi en iyisini Allah bilir. Siz diyor şu iki şeyin mesela teminatını verin, ben de sizin cennete girmenize teminat edeyim. Yani siz Allah'ın ve Resulünün emrettiğini yerine getirin, ben de sizin cennete gitmenize ne yapayım, teminat edeyim. Bu kayıp değil. Ama sen giderken kulluğunu bozdun, Allah'a karşı samimiyetini bozdun, başka şeylere temessük ettin, ondan hareket ettin. Bu nedir? Yine o sözün hilafına hareket ettiğin için seni cehenneme doğru götürdüğünü gösterir. Ama Allah'tan ve Resul'dan gelene iman edip de gidersen, bunda hiçbir şey, doğru seni ne yapar? Cennete götürür. Bu noktada kayıp derken bildirilen kayıp değildir. Mesela Cibril hadisinde iman meselesine girmemize sebep olan hadis-i şerif nedir? Kıyamet ne zaman kopacak diyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Soran sorulandan daha bilgili değil. İşte bu kayıp. O zaman diyor bari bunun emarelerinden haber ver ki bileyim yaklaşıp yaklaşmadığını diyor. Vallahi Resul aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Bir bir bir kendisine bildirileni söylüyor. Aynen Miraç'a çıktığında oradaki Mekke müşrikleri kendisine en yakın, onu koruyan, ondan güç kazanan Ebu Bekir'e geliyorlar hemen. O da toplumda saygın birisi. Bak senin arkadaşın artık tamamen gitti. Tamamen aklını yitirdi ve deli oldu. Artık o göğe de çıktığını söylüyor. Ebu Bekir ne diyor? O ne söylerse doğrudur. Hemen toplanıp Allah Resulü'ne geliyorlar. Aleyhissalatü vesselama Ebu Bekir ne diyor? Sorun diyor. Sorun. Ne istiyorsanız sorun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların her sorduğu soruya cevap veriyor. Onlar ne yapıyor? Mescid-i Aksa'ya devamlı gidip gelen insanlar. Mescid-i Aksa'dan sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, siz diyor bunu bana sorduğunda ben bilmiyordum diyor. Ama Cibril gözümün önüne getirdi. Ne sorduysanız ben de oraya baktım, baktım, ne yaptım? Onu söyledim diyor. Ondan sonra peki diyor yolda ne gördün? Falan mevkide diyor sizin kervanınız geliyor. Hatta şu saatte eğer bir şey olmazsa buraya ne yapacak? Gelecek. Hakikaten de o saatte gelmelerine rağmen onların inkarı ne yapıyor? Daha da artıyor. Bu da ayrı bir şey. Bildirildiğinde kayıptan çıkıyor. Bildirilmeyen nedir? Kayıptır ve oraya da burun sokulmuyor. Allah Azze ve Celle'nin Resullerine dahi bildirmediği bazı şeyler vardır. Mesela sana ruhtan soruyorlar diyor. Ne diyor? Çok az bildiriliyor. Bitti. Ne kadar bildirildiyse o kadar. Öbür tarafı nedir? Kayıptır, bitmiştir. Oraya burnu sokmamak gerekir. Sokan adamlarda dikkat et. Neyini sokmuşsa onu kaybediyor. Neyini sokuyor? Aklını. Niye deliriyor? Çünkü oraya onu sokmaman gerekiyor. Düşün şimdi, hızar şurada dönüyor. Hızar ne yapar? Bir şeyi keser. Tahtayı sokarsan da keser, barnağını sokarsan da keser. Aklını sokarsan da o da orada kesilir gider, sana hiçbir şey kalmaz. Aynen bu kayıp meselesi de böyledir. İşte kaybı bilmezler. Yani Allah Subhanahu ve Teala neyi bildirmişse odur. Ama bu da kayıplıktan çıkar. Dedik ki peygamberlerin ismet, yani masumluğu söz konusudur. Yalnız bu masumluğu derken bu noktada peygamberleri ikiye ayırmanız gerekiyor kardeşlerim. Yani vahideki masumiyetinde şek ve şüphe yoktur. İnsan olarak hata işleyebilendir. Çünkü mutlak masumiyet kimindir? Ancak Allah Subhanahu ve Teala'nındır. Peygamberleri tamamen sütten çıkmış gibi ele alırsanız bu çok büyük bir hata olur ki aynen Şia taifesinin yaptığı gibi Rafizi taifesinin. Onlar peygamberlerine ne yapar? Peygamberlerine değil. İşlerinden imamlara ne derler? Masumdurlar. Masumluk ne demek Ercan? Hiç günah işlemeyen, hiç hata etmeyen ki bu bir insanda vuku bulması mümkün değildir. Mesela Şiaları böyle deşifre etmek isterseniz Abese suresini sorun. Peygamber aleyhisselamın namazda hata edip etmediğini sorun. Bunları sorun, hep inkar edeceklerdir. Ve Abese suresini Kur'an'dan kabul etmezler. Neden? Ama geldi de kaşını çattı, yüz çevirdi. Bunu bir peygamberin yapması mümkün değil derler. Üzerinde polemik oluştururlar. Yoktur demezler. Aynı mevdudinin pis itikadını kullanırlar. Aklı olarak. Buralarda üzerinde taan oluştururlar. Sen dersin doğru ya dersin. Aynen deminki mesela Bukhari Müslüm'ün rivayet ettiği İbrahim Aleyhisselam 3 yerde yalan söyledi hadisin üzerinde durduğumuz gibi, açın bunu mevdudinin tefiminden okursanız rivayet perestler diyor bunu uydurdu diyor. Ama en sonunda diyor, başında diyor ki bir peygamberin yalan söylemesi olacak şey değil diyor. Ancak rivayet perestler buna inanır diyor, nakleder diyor. Ve tutuyor İbrahim Aleyhisselam'ı aklıyor. Bu sefer bizim peygamberimiz yalancı duruma düşüyor. Onu da aklayabilmek için Bukhari'ye Müslüm'e rivayet perest diyor, putperest tipinde. Ve daha sonra da şunu diyor. Şunu başında dese hiçbir sorun yok. Hadis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika olursa olsun, akla ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz diyor. Halbuki bunu şöyle dese ki ben geçmişteki bazı ulemayı taklit ederek buna düştüm dese bir sorun yok. Ama bir peygamberi aklayıp da birini yalancı duruma düşürüp onu da kurtarmak için birilerine bir taan edip de sonra bu üslubu koyarsa artık ne olur bilmiyorum. Ve aynı insanın düşünün, Dört Terim diye bir kitabı var. İnsanlar bunu okuyarak harici olur. Aynı insanın sünnetin anayasal konumu diyerek bir kitabı vardır ki herhalde sünnetin vahiyliği ancak öyle anlatılır. O kadar anlatılır. Yani ben o kitap gibi bir kitap yazmaya çalışsam herhalde onun kadar güzel bir kitap yazamam. Aynı böyle bir kitap yazan bir yazar orada tutup bu şeyleri söylemesi ne kadar kendisini mazur kılıyor bilmedi. Yine de Allah işlemiş olduğu hayırlara binaen onu affetsin. İnşallah anlamadığı yönünde diyelim. Yani peygamberlerin masumiyetleri vahidedir. Beşeri münasebetlerinde masumiyetleri nedir? Yoktur. Onlar da hata edebilir. Bu yönüne bakmamız gerekir ki buna da birkaç örnek verecek olursak kardeşlerim. Misal bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de direklere bir tane müşriği bağlıyor. Ya Ayşe diyor buna sahip ol. Yani gözün üzerinde olsun. Daha sonra geliyor bir bakıyor ki adam toz olmuş. Elini çözmüş gitmiş. Ne oldu ya Ayşe? İşte kadınlarla söze daldık da elim kurusun diyor gidiyor. Daha sonra adam yakalanıyor geldikten sonra. Ayşe annemizin yanına geldiğinde bakıyor elleri kurumuş. Ne oldu ya Ayşe? Sen diyor gelip böyle dedin benim elimde böyle oldu diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbine dönüyor. Ya Rabbi ben de Adem oğullarından bir Adem'im. Ben de onlar gibi kızar ve kızgınlık anında beddua ederim. Benim onlara yapmış olduğum bedduayı sen onlar için ne yap? Hayırlarına çevir diyerek dua eder ve Ayşe annemizin eli düzeliyor. Bu da gösteriyor ki o da kızan, kızdığında beddua edebilen birisi. Aynen Müslüm'deki bir rivayeti Şialar çok kötü kullanır. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabenin faziletini okursanız Hazreti Muaviye'yi çağırıyor bir çocukla, Enes'ten. Yemek yiyorum diye gelmiyor. Geliyor, Allah Resulü bekliyor aleyhissalatü vesselam, tekrar gönderiyor. Yemek yiyorum diyor, gelmiyor. Üçüncü sefer çocuk yine çağırdığında karnı doymasın, onmasın diyor, beddua ediyor ve gidiyor. Sahihtir. Bakın diyor, eğer hayırlı birisi olsaydı Allah Resulü ona ne yapmazdı? Beddua etmezdi diyor. Bunun gibi birçok sahabeye söylediği bazı şeyler var. Ama Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın bir duası var. Ne diyor? Ya Rabbi, ben de Adem oğullarından bir Adem'im. Onların kızdığı gibi ben de kızar. Onlar için beddua ederim. Benim bu bedduamı onlar için ne yap? Hayra çevir diye duası var ve Allah Resulü'nün duasını reddetmez. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir namazı, dört rekatlık bir namazı iki rekatta selam vererek kılması ve oturması var. Zülyedeyn geliyor, ne diyor? Namaz kısaldı mı diyor. Ne oldu ki diyor, ben tam kaldım diyor. İki kıldın diyor. Oradaki sahabelere bakıp da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sorunca onlar da evet iki kıldın deyince hemen Bilal'a insanları topla diyor. İki rekat daha kıldırıyor. Arkasından iki rekat, iki secdeyi ne yapıyor? Yapıyor ve sevi secdesi yapıyor. Bu da neyi gösteriyor? Bir Resul dahi namazda bile dalabileceği. Yine dört kılınacak bir namazı ne yapıyor? Beş kılabiliyor. Bu da gösteriyor ki o da bizim gibi nedir? Bir insan. Ama sadece insanlık yönünde. Vahiy yönünde mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, yani peygamberlere verilen birçok şey vardı ki bizim kalbimiz ne yapar? Uyur. Biz bir şey hatırlayabilir miyiz uykuda? Ama Resulların kalbi asla ne yapmaz? Uyumaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vahiy geliş şekillerine bakarsanız nerede geliyor? O kalpten. 6 ay rüyayla ilk vahiyin geliş şekli böyledir. Ki İbrahim Aleyhisselam'la bir kıssa da yine rüyasında gelen vahiylerden bir tanesidir ki o da ayette sabit olarak geliyor. Şu an aklımda değil yeri. Yani peygamberlerin bizden ayrılan noktaları vardır. Yine onlar onlara verilen bazı hasletler vardır ki aynen bir yere gitmeden önce onun 2 aylık 3 aylık mesafesi dahi olsa ne yapmıştır? Korkusu gitmiştir. Aynen Muhammed ümmetinin peşinden giden bu ümmette de bu vukudur. Yani peygamberlere verilen bu cüzler müminlere de aslında sirayet etmiştir. Aynen şu hadiste olduğu gibi bir gün sofrada otururlarken bir tanesi yemeğe saldırıyor. Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Bir gün diyor şu oburun yemek tabağına saldırdığı gibi size düşman olanlar da bir gün size böyle saldıracak. Ve susuyor. Yani bir vakayla bir şeyi ne yapıyor? Özdeştiriyor. Bu da gayba giriyor bak şimdi. O zaman sahabeler diyor ki Allah onlardan razı olsun. Peki diyor ey Allah'ın Resulü diyor. O gün biz az. Onlar çok olacak da. Buna güvenip mi cesaret alıp da bize saldıracaklar? Yani imanlarına bakın. Bir avuç Müslüman dünyaya meydan okuyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Aksine diyor. Siz o kadar çok olacaksınız ki aynen bir sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız. Ve diyor Allah Subhanahu ve Teala, bakın bu noktaya dikkat edin. Sizin diyor düşmanlarınızın kalbinde olan korkusunu alacak, sizin kalbinize vehen atacak diyor. Ve susuyor. Sahabeler soruyor ya Allah'ın Resulü, vehen nedir? Dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmak. İşte bunun gelmesi, yani dünyayı sevme, ölümden hoşlanmama peygamberin nurlu yolundan gitmeyi ne yapıyor? İnsanlara engelliyor. Bunu da engellediği zaman kafirlerin sana karşı korkusu ne yapmıyor? Olmuyor. Şimdi bu noktada bırak peygamberlere gel. Peygamberler dünyadan hiç hoşlanan insanlar mı? Peki dünya onların ayağına serilmiş gelmiş mi? Ne diyor? Neye bakarsan bak, o göz sana hasret kalıp geri gelecek diyor. Öyleyse sahip olamayacağın ebedi senin olmayacak bir şeye neden ebediymiş gibi bakıyorsun diyor. Yine Ömer'in halifeliğine baktığımızda bunun misallerini kat kat görürsünüz ve İslam'ın nasıl sınırlarının genişlediğini, nasıl hakimiyetini kurduğunu, nasıl altın çağa geldiğini, oradaki Ömer'in uygulamalarına bakarsanız anlarsınız. Ama bizim meselemiz o yönlü değil. Demek ki peygamberlerin ismet sıfatı var, masumiyetliği var ama beşeri münasebetlerinde değil. Onlar da kızar, yer, içer, unutkanlıkları vardır, hata ederler ama kesinlikle vahide masumdurlar. En ufak bir taan oraya söylenemez. Bu noktada belki sizden soru gelmiyor ama şöyle bir soru gelse, peki biz şöyle duyuyoruz, şöyle işitiyoruz, peygambere sihir yapılabilir mi? Madem o masum, kendisine sihir yaptığını iddia eden topluluklar var, buna ne dersiniz diye bir soru gelirse, evet, peygamber aleyhisselama sihir yapılmıştır. O sihir sadece beşeri münasebetlerini etkilemiştir. Vahiyde kesinlikle bir müşkülatı ne yapmıştır? Olmamıştır. Bunu Rabbimiz bize indirmiş olduğu ayetleriyle ne yapmış? Bildirmiştir. O da felak ve nasıl nuzul sebebine bakarsanız benim Kur'an ve sünnete dönmeme en vesile olan bu surelerdir. Buraları okuduğumda bunu diyor Eşari, Mutezile, Kelamcılar inkar ederler diyor. Peygamber'e halbuki diyor sihir yapılmıştır. Seyyid Kutup ve yandaşları diyor buna inanmazlar, diyor ki ben o zaman tam bir Seyyid Kutup hayranıydım ve Fizilal okuyordum. Hep insanlara da bunu anlatıyordum. Nasıl olur ki bunu inkar ederler? Baktım Bukhari'de, Müslüm'de diyor Amr bin Luhay'ın kendisine sihir yaptığını ve peygamberin hanımlarına her geldiğinde işte şu şu şu şu olduğunu zannederdi. Halbuki olmazdı. Daha sonra Allah bu ayetleri indirdi de o aynen ipten boşanmış, affıyorum, bir deve gibi teşbih öyle geliyor. Kendisinin kurtulduğunu ve ferahladığını, yüzüne kan geldiğini gördük diyor. Sonra falanı falanı falan kuyuya gönderdi, suyunu boşalttırdı. O taşın altından Yahudi çocuğu işte tırnağını alıyor, saçının şeylerini alıyor. Onunla sihir yapıyorlar, Allah Resulü'ne zapt etmeye çalışıyorlar. Vahide değil, beşeri münasebetlerinde dahi peygambere sihir ne yapmıştır? İsabet etmiştir. Eğer isabet etmeyecek olsaydı beşeri münasebetlerinde kendisinin alnına miğfer batmazdı. Savaşta dişleri ne yapmazdı? Kırılmazdı. Yani beşeri olarak peygamberlere her şey bulaşır. Yahya aleyhisselam koyun boğazlanır gibi, Zekeriya aleyhisselam testereyle kesildiği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama taşlanmıştır. Hatta vücudundan akan çeşitli yerlerinden kan ayaklarından dolup taşmıştır, ayaklarından, ayakkabılarından. Ve yanındaki Zeyd yardımcısı ağlamıştır. Ey Allah'ın Resulü, bunlara beddua etsen de Allah bunların belasını versin dediğinde bir gürültü duymuşlar ve arkalarında bir bakmışlardır ki Cibril ve arkasında da bir melek duruyor. Ey Allah'ın Resulü, eğer emredersen bu dağ meleği bunların başına burayı geçirecek. Yok, emretmezsen öylece kalacak dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlar bilmiyorlar deyip affedip yine Taif'ten Medine'ye doğru, Mekke'ye doğru yola çıkmıştır. Bu da gösteriyor ki peygamberlerin başına her şey gelmiştir. Ama bu vahiyliğini ne yapmamıştır? Etkilememiştir. Allah'ın koruduğu vahidir, bedeni değildir. Bedene inandım dedin mi her türlü şey isabet edebilir. İşte akılcı taifelerin, aklını ön plana çıkaran insanların halledemediği nokta burasıdır. Peygamberler sadece vahide masumdur, beşeri münasebetlerinde masum değildir. Eğer beşeri münasebetlerde masum olmuş olsaydı de ki veya Allah seni affetsin, eğer şöyle şöyle etseydin az kalsın helak olacaktın veyahut biz seni eğer korumasaydık neredeyse meyledecektin veyahut sen bile onların nefsine hevasını uyacak olsaydın sen bile yoldan çıkardın gibi ayetleri şöyle bir okursanız Allah Subhanahu ve Teala'nın tespit edip düzelttiği noktaları ne yaparsınız görürsünüz. Masum olan birisi düzeltilmez. Anladınız mı? Yani masumluk sıfatı olan birisi asla ne yapılmaz? Düzeltilmez. Eğer bu nokta halledilmezse bugünkü masum sıfatına çıkarılan insanları anlamamız zor. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi, ilmi ledün, ledün ilmi hakkında bilgi nereden temin edebilirim? Şeytandan. Efendim? Yani gizli veyahut asıl ilmin dışında bunun açıklanması gereken ilmi mi soruyorsunuz? Yani ilmi ledün derken neyi kastediyorsunuz? İlmi ledün. Yanlış hatırlamıyor isem Hızır Aleyhisselam'dan gelme bir ilimmiş bu. Evet. Evet, bu ilimle ilgili tafsilatlı bilgiyi nereden temin edebiliriz? İşte aslında kelimeyi yanlış seçtim de Musa Aleyhisselam'la Salih kul Hızır arasındaki kıssaya baktığımızda bunun baş tarafı yine Kur'an'da ve sünnettedir. Yani Bukhari'de gelen bir rivayette Musa Aleyhisselam kalkıyor, İsrailoğullarının içinde bir sohbet ediyor. İsrailoğullarından birisi de diyor ki en bilginimiz kim? Musa Aleyhisselam da diyor ki benim diyor. Allah bilir demiyor. Allah Subhanahu ve Teala da Musa Aleyhisselam'ı kınıyor. Musa Aleyhisselam diyor ki o zaman ya Rabbi diyor bana bu en bilgin kişi kim? Bunu göster diyor. Buyurun sandalye alın oturun. Vaktiniz varsa. Madem ilmi ledini soruyorsunuz burayı izah edin. Yok yok. Memnun değil. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ve Allah Subhanahu ve Teala bir hizmetçisini yanına almasını, bir sepete 3 tane ölü balık koymasını ve bununla yola çıkmasını, bu balıkların ne zaman dirilip de denize doğru bir yol bulursa kendisinin orada o bilgin kişinin beklediğini söylüyor. Musa ile hizmetçisi yola çıkıyor ve deniz kenarına gelip yürüdüklerinde balıklar dirilip denize giriyor. Hizmetçi bunu görüyor ama şeytan unutturuyor Musa Aleyhisselam'a söylemeyi unutuyor. Sonra acıktıklarında getir de şunları yiyelim diyor. Bunu deyince falan yerde diyor balıklar dirildi ve denize gitti. Hemen izlerince dönüp geldiklerinde bir tepe kenarında saçları bembeyaz yeşillikler üzerinde oturan Hıdır kelimesi manasına gelen birini görüyor Salih kulu. Ve Bukhari'de İbn Abbas'tan gelen bir rivayette ise Hızır. Onunla karşılaşıyorlar ve ilk karşılaştıklarında kendisiyle tanışmak istediğini ve yolculuk yapmak istediğini söylüyor. Keyif suresi buna delalet eder. Ve oradaki Salih kul diyor ki sen buna diyor güç yetiştiremezsin. Musa Aleyhisselam diyor ki eğer diyor benimle arkadaşlık yaparsan ben buna güç yetiştireceğim diyor. Tamam diyor ama diyor kesinlikle benim yaptığım hiçbir şeye karışmayacaksın diyor. Ve yolculuğa çıktıklarında o anda bir kırlangıç denizden bir yudum su alıp havalanıyor. Ey Musa diyor şu kırlangıç denizden ne kadar su eksitti? Bir damla veya hiçbir şey diyor. İşte senin ilmin de benim ilmim de Allah'ın ilminin yanında o kadar diyor. Ve Keyif suresinin başlangıcı ve bitimine bakarsan denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, bir o kadar bir o kadar daha olsa Allah'ın ilmini yazmakla ne yapmaz? Bitmez. Asıl anlatılan kıssa budur burada. Ve devam ediliyor arkadaşlıkları. İşte bir gemiye biniyorlar. Gemiyi delmeye çalışıyor. Sahile çıkıyor. Bir çocuğun kafasını koparıyor. Bir köye gidiyorlar. Kendilerine hiç yiyecek içecek vermiyor. Barındırmıyorlar. Çıkarken bir duvarı yıkıp tekrar bir örmesi var. Ve her seferinde neden yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Sorusu var. Ve neticede Salih kul Musa Aleyhisselam'a işte gemiyi şunun için deldim. İşte çocuğu şunun için öldürdüm. Duvarı bunun için yaptım dediğinde ve orada ayrılıyorlar. Bu kıssayı ele alarak bazı insanlar diyorlar ki bakın peygamber bile olmadığı halde Salih kul olduğu halde o peygamberin hatta Allah'la konuşan Allah'ın kelam ettiği Kelimullah olan bir Musa'nın dahi ruhu duymadan yanındaki bir kula Allah'ın ilham ettiği insanlar vardır. İşte buna ilmi ledun denir tipinde hareket eden insanlar vardır. Halbuki buradan çıkacak mana Allah Resulü'nün de dediği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi en bilginimiz kim dedi? Allah da ne yapıyor Azze ve Celle? Benim dediği için Musa'yı ne yaptı? Kınadı diyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Hadi bildiğiniz meselelerde konuşuyorsunuz. Bilmedikleriniz neler diyor. Yani her şeyde konuşuyorsunuz ama Allah hakkında ne yapmayın? Konuşmayın diyor. Ve buradan bazı taifeler yola çıkarak işte hakikat ilmi mağfiret ilmi veya marifet ilmi diyorlar. Marifet. Yani zahiri ilim batını ilim ayrımına giderek batına ilmi ledun Hakikata ise şeriat ilmi diyorlar. Ya. Ve daha sonra da işte bunu herkes anlamaz. İşte herkes bilemez. Ancak Allah'la görüşebilen, Allah'ın kendisine ilham ettiği, açıkladığı insanlar bilir diyerek birçok şeye gidiyorlar. Ama bizler, yani ben şahsen bir Müslüman olarak ehli sünnet vel cemaatin itikadında Allah'ın bildirmediği, Resul'ün açıklamadığı, sahabenin bildirmediği bir şeyi tasdiklemiyorum. İlmi ledün diye bir şeyin olduğunu ben inanmıyorum. Sadece Allah'ın burada bize, biz kullara, peygamber dahi olsan, ki verilen misal tepeden verilir, peygamber dahi olsan sen dahi benim anlattığıma muhtaçsın. Ve bu anlattığım şey neyse bildirdiğim, bunu insanlara anlat ve haline şükret. Ben bunu biliyorum, ben bunların içinde en hayırlısıyım deme. Bu, bize çıkacak bu. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ben dahi işlemiş olduğum amelle cennete giremeyeceğim. Sen de mi? Evet ben de diyor. Bu neyi gösteriyor? Kendisinin cennetlik olduğu, hatta kıyamette şefaatçi olma hakkının verildiği bize bildirilmiyor mu? Bildiriliyor. Buna rağmen bunu söylüyorsa bu örnek nedir? Zirveden. Yani ameline güvenme. Yani riyaya düşme. Şeytan seni ne yapar? Yapmış olduğun, işlemiş olduğun amelle kandırıp ondan bile ne yapabilir? Götürebilir. Aynen Adem Aleyhisselam cennette değil miydi? Cennetteydi. Bir yasağı çiğneyerek cennet gibi bir nimetten mahrum oldu mu? Oldu. Öyleyse biz bugün Adem'in işlediği ufacık bir şey, biz sabah kalkıştan akşama kadar ne kadar hatalar ediyoruz ve cennet gibi nelerden mahrum oluyoruz, bunun farkına varmak gerekir. Yani ilmi ledün dedim mi, oradan değişik şeyler çıkarıp da vahyin dışında bir şeye gitme. Aynen dediğimde ilmi ledünü nereden öğreniriz? Şeytan dedim ya, buna da kastım Enam suresinde Allah subhanahu ve teala şeytan da dostlarına vahyeder. Yani aynen bu vahiy gibi vahyeder tipinde. İlmi ledünün ben şeytan tarafından insanlara aldatma kastıyla vahyi tahrif edip sanki bu da vahiyden bir cüzmüş gibi insanlara empoze etmesi olduğuna inanıyorum. Ben öyle inanıyorum. Evet. Efendim, tasavvuf ilmi diye bir ilim işittik. Bu tasavvuf ilminin 4 tane basamak hakikat, tarihat, şeriat ve marifet diye. Sırası şeriat, tarikat, marifet ve hakikat gibi. Doğru mudur? Derler. Bunu da anlatırken şöyle derler. Bir mürit gelmiş, demiş ki şeyhim, demiş, şeriat nedir? Tarikat nedir? Mağfiret nedir? Marifet nedir? Hakikat nedir? Diye. O da demiş ki falan meydana git. Orada bir yüzü nikaplı, örtülü bir şeyhin bir sohbet ettiğini göreceksin. Onun önünde oturana şöyle bir tokat at. Ne yapacak bak. Sonra sağında, sonra solunda, sonra arkasında olana aynı hareketleri yap. Sonra gel bana haber ver diyor. Tamam diyor. Adam gidiyor hakikaten o söylediği saatte meydanda yüzü kapalı bir adam sohbet ediyor. Onun önünde oturana geliyor bir tane patlatıyor. O da hemen ona patlatıyor. Tamam diyor. Sonra duruyor, dinliyor dinliyor, sağında olana bir tane tokat patlatıyor. O da şöyle bir bakıyor. İyi diyor. Sonra solunda olana patlatıyor. O hiç bakmıyor. Sonra dönüyor. Arka tarafındakine geliyor. Bir tane patlatıyor. O da hemen elini öpüyor. Sonra başka bir zaman geliyor. Şeyhine haber veriyor. Ne oldu diyor. Bir tanesine vurdum. O da bana vurdu. O diyor şeriat ehli. Kısasta hayat var deyip o da sana patlattı diyor. İyi. Sağındaki ne yaptı? O da şöyle bir baktı. O da diyor tarikat ehli diyor. O tokadın Allah'tan geldiğini bildi ama hangi ellerin olduğunu bilmek için şöyle baktı diyor. Peki diyor öbürü ne yaptı? O hiç bakmadı diyor. O da diyor marifet ehli diyor. O tokadın Allah'tan geldiğini bildi ama diyor hangi ellen geldiğini görmek istemedi. Ona karşı kalbinde bir kin buğuz olsun istemedi diyor. Peki diyor öbürü ne yaptı? O da diyor hemen elini öptü diyor. O da neden yaptı biliyor musun? İşte o da hakikat ehli artık tamamen şeyleri aştı. Çünkü o tokadın Allah'tan olduğunu bildi. Hangi elden olduğunu ve o elde ondan vurduğu için o işte ızdırap oldu, acıdı. Hakkını helal etsin diye elini öptü. Tipinde tarif ederler. Yani şeriat ehli hangisiymiş? Tokadı tokatla. Hakikat ehli hangisiymiş? Tokat karşısında. Aynı Hristiyanlar gibi. Tokat mı yedin? Bu yanağını da çevir. Buraya da çaksın. Halbuki din şeriat ehlidir. Kısasta hayat vardır diyor. Ve Allah subhanahu ve teala razı olduğu, tamamladığı dinde eksik bir şey bırakmıyor. Dinini tamamlıyor ve bize hiçbir meselede şu eksik kalmış, şurayı da biz dolduralım veya biz bunu anlamadık, İşte burayı da şununla tamamlayacağımız diyeceğimiz hiçbir meseleyi ne yapmamış, bırakmamış ki biz bu cüzleri dolduralım. Ama insanlığın işlemiş olduğu günahlar, İslam'dan uzaklaşmaları ve hilafet dediğimiz meselenin bir Allah'ın makamı veya insanların yönetimi dediğimiz meseleden çıkıp da babadan oğula geçen despotça bir idare vazifesine gelince, mesela biraz daha açıklık getireyim. Ebu Hanife'nin, İmam-ı Malik'in, Ebu Hanife Hazretleri'nin, İmam-ı Şafii'nin, Ahmet bin Hanbel'in, ki Allah onlardan razı olsun, neden kadı olmadıklarını bilir misin? O kadar dayak yemişler, işkence görmüşler, hapse girmişler ve inim inim inlemişler ve öyle vefat etmiş gitmişler. O yedikleri dayakların neticesinde. Neden? Hiç düşündünüz mü? Hiç okudunuz mu o günleri şöyle? Sebebi şu. Başa gelenler Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip babadan oğula bir krallık gibi geçip İslam'ı da bir malzeme olarak kullandıklarından yapacakları her pislikte kimin onayını istiyorlar? O toplumun kabul ettiği, o toplumun sözünü dinlediği insanların fetvasıyla yaparlar. Bugün dahi mesela Osmanlı'ya bakın, Osmanlı ne haltı yemişse Şeyhuslamların fetvasıyla yemiştir. Birinin kellesini dahi keseceğinde haksız yere Şeyhuslam fetva vermeden ne yapmamıştır? Yapamamıştır. Bir savaşa dahi çıkacağında Şeyhuslam'ın fetvasıyla çıkmıştır. Osmanlı bunu yaparken Osmanlı padişahları bunu yaparken kendi nefsi için mi yapmıştır? Şimdi onu demek istemedim. Yani babadan oğula geçen bir krallık olmuş. Osmanlı'yı kastetmiyorum. Osmanlı çok çok sonradan. Ve idarecilerin bu şekildeki zalimce hareketleri, birçok pislikleri, onların valilerinin pis hareketleri insanların bir şey arama yollarına gitmesine sebep olmuş. Ve çok çok sonrasındaysa, ki 1200'leri yıllarda mantar gibi tarikatların çıkmasına sebep olmuş. İşte Kadiriler, Nakşiler, Rufailer, Şazeliler, Halvetiler falan. Çok çok sonralarında. İşte bunlar da anlattıkları şeylerle güya zühdü, takvayı, verayı, yani orada o makamda görülmesi ve insanlara sirayet edilmesi gereken meseleler kalmayınca o olan meseleler tarikat adı altında ne yapmış? İnsanlara empoze edilmeye başlamış. Tarikatın özünde ne var? Kelimenin üzerinde polemik kurmayarak şöyle gitsek, zühd var, takva var, vera var, değil mi? Bunun adı nedir? İslam. Başka hiçbir şeye gitmemek gerekir. İslam güya nerede olması? Yönetimin içinde bunun gelip de insanlara aşılanması gerekir. Şimdi sen ferden bir insanlara şunu yapma desen kaç kişi takar seni? Devlet dese ki bu yapılmayacak, bitmiştir. Yapılana ceza verilecek, bu bitmiştir. Yani yaptırım gücü. Ama devlette bu yoksa ne olur? Halk arasından birileri bunu yapmaya çalışır. Tasavvufun yayılması ve insanların içinde zemin tutması da bu noktada olmuştur. Ve birçok insanların burayı bir geliz vasıtası görüp insanlardan kendisini üstün görmesi ve bunun neticesinde de aynen bu ilmi ledun ilmi dediğimiz gibi bir ilmin çıkması, aynen Kur'an'daki birçok meseleye gidip de oradan çıkarmaları gibi. Aynen mesela biraz daha ileri safhada gidersek Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası var. Belkıs'ın tahtını kim getirir dediğinde Süleyman Aleyhisselam ne diyorlar? Cinlerden bir ifrit, ben hemen getiririm. Ne diyor Allah Azze ve Celle orada? Kendisine ilim verdiğiniz birisi, sen diyor daha kirpini bile oynatmadan ben onu sana ne yaparım? Getiririm. Şimdi buradan bu ayeti ele alarak buna verilen ilim neydi? Ahirette gidince Allah'a sorarsın. Bitmiştir. Açıklanmışsa açıklarsın. Açıklamazsa sen burayı ne yapamazsın? Dolduramazsın. Doldurdun mu o zaman gavurlardan hiçbir farkın kalmaz. Çünkü din tamamlandıysa, eksik bir şey bırakılmamışsa ve Resul da ayetleri anlatmışsa, kendi de bir fiil bunu yaşamışsa ve Allah da bundan razı olup dinini mühürlemişse, kıyamete kadar da bu geçerliyse, sen buna ne bir şey ekleyebilirsin ne de bir şey çıkarabilirsin. Bunu yaptın mı imanın ne olur? O noktada bozulur. Benim bildiğim bu. Efendim, bir şey işittik. İmam Gazali Hazretleri buyurmuşlar ki bir kişinin imanı, yani ehl-i sünnet ve cemaat itikadı bir muma benzer. Bu mumun sürekli yanıp kalabilmesi için efendim amellerin düzgün olması gerekir. Bu ameller salih, güzel, Allah-u Teala'nın rızası için yapılan ameller bu mumun fanusu olur efendim. Ve o mumu sürekli yakar buyurmuşlar. Böyle işittik. Bir başka işittiğimiz daha şey, bir şey daha var. Bir insanın kalbi boş bir su bardağına benzer. Evet. Su bardağına benzer. Bardak hiçbir zaman boş olmaz yalnız. Evet. İçinde hava vardır. Sirke İçine doğru. Suya su koyarsanız su olur. Evet. Boşalttığınız zaman hava vardır. Ama bir insanın da kalbi hiçbir zaman boş olmazmış. Ya dünya sevgisi olurmuş ya da Allah-u Teala'nın sevgisi dolarmış. Dünya sevgisi çıktığı zaman da otomatikman Allah-u Teala'nın sevgisi dolarmış. Hakkınızı helal edin efendim. Helal etsin. Allah razı olsun. Amin. Eyvallah. Evet. Allah Subhanahu ve Teala'nın anlatmış olduğu kitabında, indirmiş olduğu kitapta peygamberlerin sayıları ve faziletleriyle alakalı birçok misaller vardır kardeşlerim. Sayıları hakkında bizim şudur dememiz zor. Buyurun. Ne dergisi? Dergiler açarsa şu köşede iki kaynak var, orada olur. Sayıları hakkında bizim bir fikir yürütmemiz şu kadardır dememiz zordur. Çünkü gelen nakilde Kur'an olsun, yazılı olsun, sünnet olsun, vahiy gayrı medlu olsun, belli bir sayı söz konusu değil. Ama bunların içinden kitap verilenler hangisi dersek işte bunları saymamız mümkündür. Ama bunun yanında diğerlerini değersiz kılmamız çok zordur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse benim Yunus bin Medda'dan daha hayırlı olduğumu söylemesin diyorsa hiçbir peygamberi başka bir peygambere biz ne yapmıyoruz? Kıyas etmiyoruz. Hepsine ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Ama itaatımız, ittibamız nedir? Bizim peygamberimizdedir. Yine Allah Subhanahu ve Teala peygamberlere insanların içinde kendilerinin söz sahibi olması için ve o toplumda kendilerinin Allah'tan geldiği bilinsin diye mucizeler vermiştir kardeşlerim. Yani birçok peygamberin kendilerine has, kendi kavimlerine göre bulunduğu yerde hüccet olabilecek harikulade ve insanların böyle oturup da yapamayacakları birçok mucizeler vermiştir. Mesela birisi böyle otururken birisi de dese ki peygambere hadi şu ayı ikiye ayır inanayım. Birisi dağın bu tarafına birisi bu tarafına düşsün dese Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da parmağını şöyle yapsa ayın yarısı bu tarafa yarısı bu tarafa düşse bu basit bir olay mı? Testereyle kesilip de böyle ayırt edebileceğin bir şey mi? Ama bu ne olmuş? Allah Resulü'ne verilmiş ve olan bir vakadır. Bunun gibi birçok neleri vardır? Mucizeleri vardır. Ama akılcı dediğimiz, aklıyla vahye yanaşan insanlar bunu ne yapmaz? Kabul etmezler ve tevile giderler. Allah Resulü'ne verilen mucize nedir? Sadece Kur'an'dır. Kur'an'dan başka bir mucize yoktur derler. Ama bununla ne yaparlar? Sadece akıllarının almadığı bir şeyi inkara giderler ki bu da sadece aklan yaklaştıkları için kendilerinin inkar edilmesine sebep olur. Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerine mucize vermiştir. Bunlar haktır ve müminlere de mucize değil keramet vermiştir. Keramet de haktır. İnkarı, küfür, inanmayan da İslam dairesinden çıkar. Onun dışında Peygamber Efendimizin peygamberliğine iman vardır ki kim buna inanmazsa muhakkak ki dinden çıkar. Onun kendisine imanın tam bir şekilde yapılması onun geldiğine, getirdiğine tasdikle gündeme gelir ki buna da en güzel verilecek misal şudur. Yani biz peygamberi kabul etmiyoruz mu? Yani biz ona iman etmiyoruz mu gibi sözleri insan söyleyebilir. Ama biliyorsunuz gelen toplumun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir itirazı vardı. Biz Allah'ı kabul ediyoruz. Ama biz İsa Resulullah diyoruz, Muhammed'i kabul etmiyoruz diyen bir topluluk vardı. Biz Allah'ı çok seviyoruz, kabul ediyoruz ama Musa'yı seviyoruz, Musa Resulullah diyoruz deyip Muhammed'i kabul etmeyen, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmeyen topluluklar vardı. Allah Subhanahu ve Teala bunlara ne diyor? Siz beni çok mu seviyorsunuz? Evet, öyleyse Resulüme tabi olun. Gerçekten beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım. Demek ki Resul'a iman ondan gelene ittibayla gündemde. Yani sadece ben Allah Resulü'ne, yani imanın şartı kaç? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman demekle iman ettiğini ne yapmıyorsun? İma edemiyorsun. Sadece ondan gelene diyor ittiba etmedikçe bakın Allah'a iman bile nedir? Geçerli değil. Peki peygambere iman gündeme gelince ne oluyor? Bir, onu kabul. Nasıl kabul? İnsanlığıyla, getirdiğiyle. O getirdiği nedir? Senin nefsine hoş gelse de gelmese de, zoruna gitse de gitmese de onu önce şurada bir tasdikle gündemde. Hayatına geçirme değil. Önce şurada tasdik. Sonra ikrar. Sonra azalarına geçirip geçirmediğinde aldığın nedir? Bir hüküm vardır. Ama önce şurada sıkıntı duymadan bir tasdik var. İşte bu tasdik, yani o size neyi getirmişse alın. Mesela bu noktada gelmişken Hayri Kırbaşoğlu gibi birisi var. Şu an profesör oldu herhalde, değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı o değişik bir pozisyonda oturtur. Kendisiyle mesela defalarca münazara olundu değişik zeminlerde. Ve onun takipçileri Mehmet Görmez gibi, Mehmet Emin Özavşar gibi, Bünyamin Erol gibi, İbrahim Hakkı Ünal gibi hadis düşmanları vardır ki bunlar ne yazık ki Ankara İlahiyette Mektebi Okulu gibi bir yerde hadis hocası olarak geçerler ve hadisçi olarak bunlar şey olmuştur. Ne yazık ki bunların peygamber inancını şöyle bir göz önünde bulundurursak ki bu toplumun ilahiyetçilerini, müftülerini bunlar yetiştiriyorlar. Baktığımız zaman peygamberi bir kalıba oturtamıyorlar. Senin benim gibi insan. Soruluyor peki senin benim gibi insan ne? Niye onlara vahiy gelmedi de ona vahiy geldi? İşte diyor vahiyle muhatap olduğu yerler vardır ama masum değildi. Sadece bildirildiğini söylemesi gerekir. Söylemeseydi şah damarını keserdik. Bu gibi ayetleri ele alarak güya söylemek mecburiyetinde, güya taşımak mecburiyetinde, güya hiçbir şey katmadan anlatmak mecbur. Ama ayeti. Aynı Hayri Kırbaşoğlu'nun misali Kanal 7'de bir iskele sancağı çıkarttılar rejim meselesinde, taşlanarak öldürme meselesinde. Bu çağ dışılıktır. Bu bir pisliktir. Bu Arapların uydurmasıdır sözünü aynen bizatihi kendi ağzından söyleyen bir insandır. Ama maalesef bunlar hadisçidir. Hadis profesörüdür. Kur'an'a uymadığı için, Kur'an dışında gelen bir söz olduğu için ne yapmıştır? İnkara gitmiştir. Kaydettim, halen duruyor arşivimde onun o televizyon programı. Hadis profesörü, hadisçi diyenlere onu getirip çıkarıp veriyorum. Aha bak bu sözü. Olur mu ya diyor. Bu söyledi. Ben söylemedim ki bu sözü. Daha bunlar en basitleridir. Peygamberi kabul, sadece ismini kabul değil, ondan gelene kayıtsız şartsız ne yapma? Alma. Ha bu noktada biz sünnete vahiy diyoruz. Hadise vahiy değil. Hadisle sünnetin ayrılması nedir? Hadis bir sözdür, bir eserdir, bir nakildir. Bunda uydurma da olabilir, zayıf da olabilir. Ama vahiy olan kesimde uydurma nedir? Olmaz. Bunun birbirinden ayrılması gerekir. Bu da nedir? Ayrı bir ilim, ihtisas gerekir ki bu da Allah'ın bize neyidir? Bir imtihanıdır. Bunun bu şekilde alınıp da incelenmesi gerekir ki bu da insanın dinine hassasiyetle üzerinde durdukça ortaya çıkacak meselelerinden bir tanesidir. Şeyle burada Resul'e ittiba derken yani ondan gelene tasdikle yetinmek mi? Yani tasdik mi? Birinci merhale tasdik. İttiba bu üçününle şimdi alan şey mi? Birinci yani? Merhale tasdik, ikincisi ikrar, üçüncüsü de azadır. Bunun hepsine mi? Birle iki yani? Olmazsa zaten senin İslamlığın ön plana çıkmaz. Birle iki tezahür etmesi gerekir. Üçüncü aşamadaysa bunun hilafına hareketle senin oturduğun noktalar vardır. Yani sözden amel birbirine ters düştü mü artık fısk ehli, ister artık fasıktı, ister münafıktı, ister kafirdi, müşkü bu konuma bundan sonra gider. Ama şura ve bu dil çıkması gerekir. Yani biz sünneti anlattığımızda ne diyoruz? Sünnet vahiydir. İnanmak vaciptir, inkarı küfürdür, inanmayan kafirdir. Sünnetin vahiyliğine. Bunu ne yapıyoruz? Adım adım söyleyerek geliyoruz. İnanmak vaciptir derken bura. Buradan ne yapacaksın? Sünnet vahiy mi değil mi? Soruyorsun. Vahiy diyorsa mesele yok. Anlamadığın ne varsa masaya yatır hallederiz. Pınarın temiz olduğuna inanıyorsan. Adam diyor ki ben sünnetin vahiy olduğuna inanmıyorum. Biz de inanmıyoruz. Kafir diyoruz. Bit. Ya ben Müslümanım diyor. O zaman Müslümansa şunu önce bir de. Yani şuradakini şuraya bir ne yap bir çıkar. Tekfire gitmiyoruz bu aslında. Çünkü Allah ile Resul arasında yol tutuyorlar. İkisini ayırmaya çalışıyor. Onlar kafirlerin ta kendisi diyor. Yani ayette buna gidiyoruz. Bu noktalarla ele aldığında yani şimdi imanı anlatırken şablonu eline al. Kalp, dil ve ağza. Bu imanın hangi yüzünde olursa olsun kalp, dil ve ağzadır. Bura tasdik diyecek, tasdik dediğini şura ikrar edecek. Azada da artık bunun lehine veya aleyhine. Buradaki seni bir yere oturtuyor. Ama şu kalp ve dil kesinlikle söyleyecek. Yani dil şunu ikrar edecek şuradakini. Bu ikrarı bir münafık da olabilir. Hiç önemli değil. Tasdik etmediği halde tamam sünnet vahidir dese dahi hiç önemli değil. Amelinde bunu zaten yalanlayacak. Veya oraya buraya gidecek Hüseyin size hikmeti anlatıyor. Hikmet ille sünnet mi? Sünnetin vahiy olduğunu kim söylüyor? Hüseyin'den başka söyleyen mi var tipinde birisi orada burada çomak sokuyorsa bu Hüseyin'in yanında konuşulacak. Ercan'ın yanında bu meseleyi konuşuyorsa Ercan'a bir yem atıyor burada. Ama Ercan'la Hüseyin'in yanında bu adam bunu konuşuyorsa Hüseyin bunun cevabını vermesi gerekir o adama. Ercan'ı dinlemesi lazım. Aynen bu tipte. Bu münafıksa bunun hareketini orada belli eder yani. O zaman şöyle dil ikrar edecek. İttiba nedir? İtaat nedir? Taat nedir? He. İman, itaat ve ittiba. Biz peygamberlerin hepsine iman ederiz. Yani buradaki iman ederiz sözünden kasıt tasdiktir. Bütün peygamberleri biz ne yaparız? Tasdik ederiz. Ama diğer peygamberlerle bizim peygamberin arasındaki fark nedir dersek itaatımız ve ittibamız. Yani sen evet. Musa'dan geleni alamazsın. Çünkü Ömer radıyallahu anh ne yapıyor? İsrailoğullarının yanında birkaç ayet görüyor Tevrat'tan. Hemen alıyor geliyor ey Allah'ın Resulü sana Rabbimizin emirlerini okuyayım mı? Ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle kafayı kaldırıp baktığında gözlerinin kıpkırmızı olduğunu ve şuralarının şiştiğini görünce hemen diz çöküyor. Biz Allah'ı Rab, dini İslam ve seni Resul seçtik. Deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Darimi'nin naklettiği bir rivayette ne diyor? Kardeşim Musa aranızda olsa ve benim getirdiğimi tasdiklemese, ona ittiba etmese, yani bununla amel etmese andolsun ki o bile yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Yani onların peygamber olduğunu tasdik ediyoruz. Yani iman ediyoruz. Ama ancak Allah Resulü'nden gelene, yani aynen o gün Hristiyanların ve Yahudilerin La İlahe İllallah, biz İsa Resulullah diyoruz. Onlar ne diyor? Musa Resulullah. Allah ne diyor? Muhammeden Resulullah diyeceksiniz. Ama geçmişte bu peygamberler de geldi, geçti. Onlar da Allah'ın Resulü'ydü. Bitti. Ondan geleni kabul ve ondan gelenle ne yapacaksınız? Amel edeceksiniz. Onun dışında amel edemezsiniz. Bugün kilisede hangi şeyler şarap ve domuz eti nedir? Caizdir, helaldir. Biz bunu ne yapamayız? Ne yiyebiliriz, ne içebiliriz? Bugün rahip ve rahibe denmesinin manası nedir? Nedir? bakir ve bakire manasına gelir. Yani evlenmeyen, Allah'a kendisini vakfetmiş, adamış manasındadır. Yani evlenmeme. Gerçi her türlü fuhuş, ibnelik onlardan çıkar da ayrı bir vaka. Neyse. Şimdi burada da İslam ümmetine ne yapıyor? Bir sirayet etme var. Aleykümselam. Burada ne var? Sirayet etme var. Aynen. Bugün tasavvuf taifesine baktığımızda evlenmeyi yasaklarlar. Uzak durmaya çağırır. İlim edecek insanı kadınlardan uzak durması gerekir falan falan falan. Böyle gidiyor. Yani biz bunlarla kesinlikle ne yapamayız? Amel edemeyiz. Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlenin. Ben sizin çokluğunuzdan ne yaparım? Övüneyim. Ve hatta ne diyor? O kadar ağır bir ifadedir ki bu anlayana. Evlenin diyor. Çünkü evlenmemek bekarlık dinin yarım olmasına sebeptir diyor. Evlenin, dininizi tamamlayın. Öbür yarısını Allah'tan korkmak diyor. Bekar adamın dininizin yarım olduğunu söylüyor. Bir bekarla bir evli aynı kategoride değil. Düşünceleri, hülyaları bile bozuktur bekar. Evli öyle değil. Cahil bir bekar, akıllı bir şey, neyse onun normuna giriyor. İman, tasdik, ittiba da teslim. İttiba ondan geleni kabul, onunla hayata geçirme, itaat. İtaatsa, işte aynı kelime. İttiba gelene kabul, itaatsa, taatsa o kabulün hayatına geçirmez. Şimdi bir şeyi kabul edersen buna ne derler? İtaat. Yapmazsa isyan. Ondan geleni kabul ve itaat demek, hem kabul edeceğim hem de o kabulle amel edeceğim. Onun zıttına hareket etmeyeceğim. Bu. Kabul ve amel. Ediyoruz ama onlara ittiba etmiyoruz. İtaatımız ve ittibamız yok. Sadece ismine ve Allah'ın Resulü olduğuna kabul. İttiba bütün teslim olmamız. Şey. Aynen öyle. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Yeter mi? Amin. Hangi çayla? Bekar adam işte. Benim evladım, ben gidiyorum. Nasıl kardeş iyisin?